ขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองจะน้องกองแกงมาน้องมะเร็งมาประลองปองเป็นงงแกงงงแกงในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองจะน้องกองแกงมาน้องมะเร็งมาประลองปองเป็นงงแกงงงแกงในชีวิตเธอขอเธอที่เข้าไปเป็น ไปเลย ที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองเธอน้องกองแกงมาลองมะเร็งมับก็ลองพร้อมเป็นน้องแกงน้องแกงในชีวิตเธอของเธอที่เข้าไปเป็นมะเร็งกินกองเธอน้องกองแกงมาลองมะเร็งมับก็ลองพร้อมเป็นน้องแกงน้องแกงในชีวิตเธอบ้านเป็นพี่บ้าว่าวลากับพ่อเธอตั้งแต่มาจนใหญ่กับมึงไม่เคยเจอมาลองกองแกงเธอน้องไปอาของเธอที่เข้าไปเป็น Yeah.